तत्रापश्य सिद्धान पार्द पितृन च पिता महान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा शशुरान सुहृदश्चैव येनयोरुभयोरपि कादयव तत्रापश्य सिद्धान पार्द तत्र उस सेना के बीच में विद्यमान स्थित अपने अपने स्थानों में आयनों में पितरों को मेरे चाचा ताऊ वगैरह अथवा पिता महान और पितामहों को विशेष रूप से लक्षित या भीष्म आचार्य द्रोणादि आचार्य कृपाचार्य वगैरह मातुलान मामादि भ्रातरी भाई लोग पुत्रान पुत्रादि संतान औत्रान संतान के भी संतान नोर मित्र सखी संस्थाओं इतरायनी यह तो बिल्कुल ही अपने और फिर शुशुरान पत्नियों के कारण से जो रिश्तेदारी हो गया उनको लिया शुशुरान सुरदस्थ और जितने भी विदेशी लोग थे सेनियोर उभयोर भी केवल अपनी सेना में नहीं धर्म के पक्ष में कौन कौन खड़े हैं अधर्म के पक्ष में भी कौन कौन खड़े दोनों को देखा इनके अधर्म के पक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं मजबूरी में वाले है तो धर्म वाले लेकिन वो अधर्म पक्ष में बैठे हैं मजबूरी में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अधर्म पक्षी हैं लेकिन धर्म के पक्ष में घुसे हुए हैं यहाँ गए हमको पहचानना जरूरी किसको मारना किसको बचाना है सब कुछ उसको देखना इसी तरह अपने अंदर में भी गया है सात्विक गुण वृत्तियां हैं उनके बीच में रजोगुण तमोगुण वृत्तियां घुस जाते हैं और सात्विक जैसे भ्रांति हो जाती है और अनेक ऐसे राशि तामसी पुण्य की वृत्तियों के सहित कुछ सात्विक वृत्तियां भी घुस जाते हैं जिनको हम सोचते हैं ये रजोगुण या तमोगुण भ्रांति होती है। इसलिए जो भ्रांति संशय जहां पर है उसको निश्चय करने के लिए प्रत्येक वृत्ति का सम्यक परिशीलन करना जरूरी है। इसमें हम लोग चिदाकार धारणा करो धारणा के अंदर अनेक प्रकार की धारणाओं का वर्णन आता है वृत्तियों को केवल देखते जाओ कैसी कैसी वृत्तियां आ रही हैं जा रही हैं शुरू में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है सीरियल चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ मन अपना सीरियल चलाते रहता है अब पता नहीं चलता क्या क्या आप पहचान ही नहीं पाएंगे जो वृत्ति जो अभी हमारे सामने से गुजरी है ये वृत्ति सात्विक है कि राजसिक है तामसिक है कौन सा है समझ में नहीं आएगा शुरू शुरू धीरे धीरे अभ्यास से आपको समझ में आता है क्योंकि उस वृत्ति का नतीजा क्या निकला बाद में क्या व्यवहार हुआ उसके कारण से और उस व्यवहार का क्या फल निकला ये सब चिंतन जब करेंगे तो मालूम होगा कि इस प्रकार की वृत्ति हो तो ये सात्विक है इस प्रकार का हो तो राजसिक है तो इसका आप नित्य निरंतर अभ्यास धारणा का अभ्यास करेंगे फिर आपको निश्चय तो होगा ना कि किस वृत्ति में मेरे को ध्यान करना है। कोई भी वृत्ति आ रही है अब जाओ सबकी ध्यान करने लग जाओ जब गलत वृत्ति जब ध्यान हो जाएगा उसका भी संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से पहले धारणा रखा पहले इंद्रियों का प्रत्याहरण हुआ प्रत्याहार से बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दिया तत्पश्चात धारणा करके इन वृत्तियों को समझना है समझ के परख करके उनमें सात्विक मात्र को बचाना बाकी को बिल्कुल उपेक्षा करनी है उसे बताया करुणा अमूली जी के सूत्रकार करते कैसे डील करेंगे कैसे आप संभालेंगे इनको उपेक्षा करो तो उनका आना ही बंद हो जाएगा। आपके यहाँ कोई कमरे में बार बार आ रहा है आपकी पढ़ाई में जो है वो व्यवधान डालता है बाधा करता है क्या करोगे आप पहली बार अब जानकारी नहीं है आपको आप सोचें कोई अच्छे संता के चलो ओम नमो नारायण उठाया चाय पानी पिला दिया अब तो रोज रोज आने लगा रोज रोज चाय पानी पिलाओ रोज तुम्हारे समय बर्बाद तो क्या करोगे फिर तो धीरे धीरे उपेक्षा कर दोगे तो उस समय कहीं और चले जाओगे ताला दिखेगा और चला जाएगा बेटा मैंने अनेक उपाय है आप जो है किस तरह से उस पीड़ा को दूर करने में उस सरदर्द को दूर करने का अनेक रास्ते आप अपराधी नहीं अपराधी क्यों अपराधी इसलिए है कि आपके लक्ष्य में वो बात तो उसी उपेक्षा या अनेक प्रक्रियाओं से आप उसको दूर जैसा कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे लक्ष्य जो ब्रह्म ज्ञानानुभूति स्वरूपानुभूति में जो जो बाधक वृत्तियां हैं उनको आपको उपेक्षा या अनेक तरीकों से काटना ही पड़ेगा इसीलिए वहां पर वृत्तियों का वर्णन करते योग सूत्र का क्या है, क्लिष्ट वृत्ति है या क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये क्लेश क्या है, पंच प्रकार के क्यों समझाया, वो पहचानने के लिए समझाया ताकि आपको आसान हो जाए, आप पहचान सके अपने वृत्तियों को और उन्हें किसको त्यागना है किसको ग्रहण। वही यहाँ पर अर्जुन करने जा रहा है। अब पहले प्रत्यागन कर लिया, अब उसके साधन से संपन्न होना है तो विवेक के द्वारा वृत्तियों को पहचानना जरूरी है। इनमें से वास्तविक ही ब्रह्माकार वृत्ति की ओर ले जाने वाले मेरे कौन है और ऐसे कौन है जो मेरे को संसार की ओर ले जाने और उनको हमें त्यागना है और इनको ग्रहण करना है। उसके लिए वो सम्यक प्रकार से इस शरीर रूपी रथ के अंदर बैठ करके युद्ध भूमि रूपी जो अपने साधना स्थल में परीक्षण कर रहा है, तो वहां उसने और भगवान ने जो उनको बता रहे हैं इनको इनको देखो जान करके शुरू में किन किन को दिखाया, अपने पूरा नजदीकतम रिश्तेदारों को बताया ताकि उसके अंदर दया भाव स्त्री का जो स्वभाव जग जाए और वैराग्य उसका मजबूत। जब तक वैराग्य मजबूत नहीं है तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते आपके साथ। इसलिए लिखते हैं अविद्या कार्य मोह वशात कृष्ण उपदेशार्थम वैराग्य निष्पादनाय प्रेरितो वा अर्जुन शत्रु स्वपक्ष कांच सर्वान बंधुत्व दृष्टिया पश्यति। ऊपर से हमने लिखा है अविद्या कार्य मोह वशात, अविद्या का कार्य मोह के वशाधीन अर्जुन को अर्जुन के अंदर वैराग्य का निष्पादन करने के लिए ये कृष्ण का उपदेश अथा गीता चल रहा 18 अध्यायों में। अब कृष्ण भगवान के द्वारा यदि अर्जुन को इस गीता का उपदेश देना है तो पहले कृष्ण भगवान को उस अर्जुन को तैयार भी करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार जो है पहले मिट्टी को बढ़िया तैयार कर लेता है तभी तो घड़ा बनाता है, उसमें भी बात हुई चावल भी हो कोई भी कर्म हो आप क्या करते हैं उसको कार्य सिद्धि करने से पहले तैयारी करते सही ढंग से सफाई वगैरह होता है। घड़ा बनने के बाद भी कहा जाता है इसे पका के नहीं तो पीट कर दे अच्छा है कि पक्का है, चावल आदि जो भी आप पका देते तब उसको जो है उपयोग कर। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना चाहता है तो देखना चाहेगा वो भी कि आखिर इसके अंदर क्या शिक्षा वैराग्य वगैरह है या नहीं, हम सीधा गीता दे दें फिर ये उस गोले को उल्टा जिंदा करेगा सदुपयोग दौड़े कर पाएगा दुरुपयोग करेगा। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेने के लिए बार बार यहाँ इसमें दो बार पात्र शब्द उठाए ताकि उसके अंदर परिपूर्ण वैराग्य की परीक्षा। तो आगे क्या करता है तान समीक्ष सकते सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया परया अविष्टो निशीदन निदम अभ्रवी। उसके अंदर पूर्णतया दया भाव जो भगवान का लक्ष्य था जगाने का वो जग गया पूर्ण रूप में जग गया। तान समीक्षा उन सबको सम्यक प्रकार से देखा, उनके हृदयों को टठोर के देख लिया, बाहर से नहीं देखा कौन कौन खड़ा है दाढ़ी मूंछ वाले कौन अच्छे करते हैं कौन कमजोर है कौन इतना ही नहीं देख रहा है वो उनके हृदयों को देख रहा है उनके हृदय में क्या है। प्रत्येक वृत्तियों को देखने से काम चलेगा नहीं, उस वृत्ति का स्रोत कौन सी वासना है ये भी जानना जरूरी है। तो छत्र वेशधारी वृत्तियां और पठन देंगे वासना कुछ अंदर और वृत्ति कुछ और हो रहा है उसकी जन वृत्ति आपको लगता है ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है वो ब्रह्माकार वृत्ति नाटक है। तो उसके पीछे वासना क्या है दुनिया को ठगना, दुनिया मुझे देखेगी मैं ध्यान में बैठा गंगा किनारे वहां जाके बैठने पर ध्यान लगता है क्या तेरे कमरे में क्या हो रहा है क्यों वहां बैठ दिखा रही है देखो है तो ध्यान आकर वृत्ति वाली हो रही है करने की चेष्टा कर रहा है लेकिन उसके पीछे वासना जो है कुछ और। और गंगा किनारे यही नहीं मिलेगी जनता के बीच में जाओ बिल्कुल बिल्कुल चले जाओ ना। जब असंगानंद जी महाराज परमार्थ के थे महामंडेश्वर ये जब नए नए आए थे बताते कहानी करने के लिए अच्छी कहानियां बता देते थी तो इन्होंने इनको दे दिया व्यवस्थापक पठारी पना लगे रहो दिन भर पर्ची कार्रवाई कर रहा राशन पानी मिले न महाराज इसी के लिए यहाँ थोड़ा आते इसे तो अच्छा गर्मी था लाखों रुपया थी सोना चांदी था सब कुछ सोना रुपया पानी थी तो कोई कमी नहीं थी मुझे गाड़ी घोड़ा सब था हाँ फिर आगे आटा चाव डाल तोड़ने में लगा सोना तो होता था अभी आटा चाव डाल दो घटिया चीज फिर कहा फंसा दिया। तो चाहता क्या है, तो साधन भजन हो जाए। अरे साधन भजन यहाँ होगा आश्रम में, तुमको साधन भजन करना है तो अरे सवेरे 5 बजे से आरती होती है, कमर उठाओ और भाग जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ लक्ष्मण जुला से, वो अग्नि या कोई नहीं चले जाओ गंगा किनारे बैठ और वहां से आना है 10:30 बजे। 5 बजे आरती होती है, 5:30 यहाँ से निकलो और आसन पड़े देकर के वहाँ भोजन आ रहे और कोई तेरा मतलब नहीं। बाकी आने के बाद संसार चलती रहती है, तुम्हारे बिना भी चलेगा उठा रहे थोड़ी देर वैसे चल रहे हो। 5:30 जाओ, 10:30 5 घंटा वहाँ बैठो जब तक करो, फिर 11 बजे आना पंगत श्रवण से पहले, फिर पंगत व्यवस्था अपना कर्तव्य, तब तुम कुछ बनोगे, साधु बनोगे, नहीं तो तुम वहां से खराब बने। यहाँ पर वहां तो बढ़िया था, अच्छा बनिया था, कुछ ईमानदारी से कमाता था, तो धर्म के नाम पर बनिया बनना इसे घटिया काम कुछ नहीं। तो गुरु ने कितनी बड़ी बात है, फिर उठा कर भाग के 4 बजे उठ जाना, नहाना धोना राशन पर निकाल कर सैया को दे देना, जो अपना काम खराब कर दिए 5:30 बजे निकल। ये नहीं कि वहां लोग बैठे घाट के सामने, तुम्हारा ध्यान वो देखेंगे कि वो अपना नहाएंगे, क्योंकि नहाना तो मुझे समझ नहीं हो गया कई बात है। ठीक रुपये चढ़ा दिए तो पहले उसको जेब में डाल, नहीं ऐसा कोई दूसरा उठा के ना दे ध्यान उस 1 रुपया में। तो इसलिए ये सब चीजें कहाँ करना है, जो वृत्ति तो वृत्ति हो गई थी, अगर आप ध्यान में बैठे चलो कोई नहीं चढ़ा रहा है तो आप अपना काम तो कर ही रहे, जब तक तो कर ही रहे, ऐसी बात नहीं, नहीं करते बिल्कुल ही, बको ध्यान नहीं है वहां वास्तव में, अपना ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वासना क्या है, कोई मुझे देखे, कोई मेरे को पूजा करे, कोई कुछ चढ़ाए, अंदर वासना गलत नहीं, इसलिए उसके तह तक जाना है, इसलिए समीक्षा उस वृत्ति का भी कारण भूत वासना को, तो किस वासना को लेकर वृत्ति आ गई है, देखने में ध्यान कर रही, ब्रह्मा कर रही, बड़ा भगवान का भजन जब तक हो रहा है, फिर उसके पीछे सारी वासना क्या वो देखना। बाह्य केवल देखोगे तो दर्शन हो गया, और गहराई के कारण तक पहुंचा तो इच्छन वो समीक्ष्य स कौनते वाह कौनते हम एक कौनते जान के कुंती पुत्र जया तो जगह यह भारत अर्जुन ये सब नहीं आ रहा है शब्द, यहाँ वो शब्द नहीं रहे हैं, कौनते पार्थ कौनते सर्वान बंधुन सर्वान अवस्थितान बंधुन, चारों तरफ थे ही सब रिश्तेदारी थे करीब करीब सारे के सारे अवस्थित बंधुओं को उसने देखा सम्यक प्रकार से क्षण किया, तो कृपया परया परया कृपया महान दया जगी बड़ी कृपा, इतना ज्यादा उमड़ गया वो कि आविष्ट होकर के विषीदन इदम विषाद करते हुए, अरे कितना बड़ा अपराध करने में ही आ गया, विषाद ही इतना बड़ा पाप करने जा रहा था, ऐसा सोचना विभ्रांत ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच करके उसको गलत समझ रहा है, एक साधक उसे भ्रांति कर जाए इससे बड़ा गलती किया हो रहा अर्जुन, इसे उसको वापस लाइन पर जाना पड़ेगा, सही रास्ते तो लाना ही भगवान का काम अर्जुन हुआ इसलिए अर्जुन करता है। सरल हृदय भी है ना, जो जितना सरल हृदय होता है दूसरे का दुख उतनी ही ज्यादा जल्दी उसको कृपा करुणा उम्मीद आता है, जितना आप सरल हृदय होंगे आप दूसरे का दुख को सुन नहीं सकते, देखना तो दूर की उतना ही आप हृदय झट के पिघल जाता, भगवान क्यों पिघलते हैं दुनिया के दुख से, वास्तव में आप दुखी हैं तो भगवान पिघल जाते, लेकिन दुनिया वास्तव में दुखी है ही नहीं, दुख का पीछे सुख लेके बैठा हुआ है, सुख का पीछे दुख लेके बैठा हुआ है, वो अनुषंगी होकर के चलते रहते गाड़ी चक्करे, असली अर्थ में हम दुखी हो जाए, जैसे गुरु नानक कहते हैं सबसे बड़ा रोग कौन सा है, पूछा भाई जी तुम्हारा रोग क्या है, समझा ही वो बीमार सा रहते थे तो खाना खा रहे हैं कुछ नहीं, बड़ा परेशान, वैद्य को लाया गया सारे वैद्य हार गए, अंत में वैद्य ने बोला कि भाई तुम्हारा रोग तुम ही बता दो, नाड़ी ठीक है, सब ठीक है, तुम कोई बीमारी नहीं, तो क्यों नहीं खाना खा? एक चीज का भूख लगे, भूख बोलते भूख लगे, एक चीज का भूख लग गया है, क्या है वो? कहते भगवान के नाम बोल, मैं भगवान से बिछुड़ गया। क्यों बिछुड़ा? वही चीज दुख, अब उस दुख के कारण से ना खाना पीना छोड़ दिया। कहते बस एक चीज का दुख है कि मैं भगवान से अलग हो गया, ये एक बीमारी है। दूसरी बीमारी ये है कि जवान भगवान का नाम चौबीस घंटे नहीं ले रहा। इन दो बीमारी की कोई दवाई हो, को दुख है किसी को? किसी को नहीं। दुख दूसरी है, क्या है? बच्चा बीमार है, उनके ये हो गया है, पैसा कम हो गया है, कम ये हो गया, सांसारिक वस्तुओं को लेकर के दुख है। इस दुख से भगवान तुम पर दया करने वाला नहीं है, इन दुखों के लिए भगवान कभी कृपा नहीं करता, तो इसलिए भगवान को अटका चढ़ाना पड़ता, देना पड़ता। आरती पुण्या पाठ अमृत बरस करो, भगवान कुछ करोगे तब तुम कुछ दे देते, चलो 100 रुपया मांगा 20 रुपया दे। लेकिन जो वास्तविक दुखी है उसके प्रति तो भगवान एक क्षण भी रुक नहीं सकते, वास्तविक अंदर से पुकार। दृष्टान द्रौपदी का दृष्टांत आता है। अब जब तक द्रौपदी दूसरों के नाम पुकार रही थी, द्रोणाचार्य को रक्षा करो, विश्वतामा को करिए रक्षा करो, पत्रापहरण प्रसंग में जब तक दूसरों को चिल्ला रही, भगवान सुनते नहीं है। जब तुम दूसरों को आश्रित हो ही रही हो तो मेरे को मतलब नहीं। और जब तुम अपने हाथ पकड़ी हुई थी साड़ी अपनी इज्जत को बचाने की और दूसरों को पुकार रही है, तब तक भगवान ने कुछ भी नहीं, न किसी दिमाग तक भी नहीं बदला, वो भी अपने में बैठे हुए हैं, मैं कुछ हूं, और ये उनके आश्रय में जा रही है, तो ठीक है, देखो जो तुम कर सकते हो। जब सब तरह से हार के हाथ छोड़ देती है और भगवान की शरण में जाती है, तब भगवान सब कुछ करते, देर लगी उनको, उनका सशरीर आना भी नहीं पड़ा, सब कुछ नहीं। तो वो चीज जो तभी होता है जब हम पूर्ण शरणागति को प्राप्त करते, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये उसको प्रकार करते, ईश्वर प्रणिधान का भाव, वास्तविक ईश्वर प्रणिधान का भाव है। ईश्वर प्रणिधान तब होता है जब भयंकर दुख हो, और भयंकर दुख किस विषय की? संसार के विषय नहीं, अपने आंतरिक विषय। इसने यहां पर कहते विषीदन इदम अपने अत्यंत दुखी हो गया अर्जुन, जो अंदर से इतना ज्यादा दुखी है तो सोच रहा मैं अपने आप को मार रहा हूं। इसने कहते हैं वह इदम अब्रवीत, इदम वचनम अब्रवीत नहीं है यहाँ, तो पहले में और यहाँ में अंतरों को समझिए। पहले मैं क्यों कहा था वचन मैंने खोखली वाणी की, यहाँ पर बनावटी नहीं है। इसने कहते इदम अब्रवीत, तो हृदय से आ रहा, अर्जुन का हृदय से निकल रहा है बात है कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, गुरु की हत्या, भीष्म पितामह की हत्या, इसे बड़ा पाप क्या होगा, वो ये नहीं समझो। विवेक के अभाव में फिर भावना की प्रधानता है, भावना की प्रधानता है, वैराग्य की प्रधानता है, इन विवेक गौण है। अविवेक कोई बढ़ाना है गुरु का काम, यही होता है। हर शिष्य जब गुरु के पास आता है विवेक संपन्न होकर थोड़ा, ये संपन्न नहीं, भावना बड़ी, कुछ वैराग्य हो गया, जब वैराग्य के कारण लड़ाई झगड़ा हो कुछ भी हो, निमित्त नहीं थे, वैराग्य हो गया आपको संसार से और भगवान के प्रति भावना बड़ी, कुछ भक्ति करने की, कुछ ईश्वर दर्शन करने की इच्छा, कुछ न कुछ हुआ। दो चीज होता है, एक तो भावना प्रधान व्यक्ति और वैराग्य प्रधान, ये दो चीजें प्रधान हो जाता है व्यक्ति के अंदर, वही व्यक्ति साधु बन जाता है। विवेक तो उसके पास शून्य होता है, फिर गुरु के पास जब आता है तो गुरु जब उसको मार्गदर्शन देकर साधना करा के विवेक संपादन कराता है, तो विवेक वगैरह के दोनों पुष्ट जब होते हैं तो मोक्ष आ जाता है। यहां पर वही हो रहा है, यदि पहले उसके साथ से सपन था, लेकिन समुपस्थित हुआ दूसरी चीज भी, वासनाओं के कारण से समझो, प्रहार कर्म के कारण से समझो, जब दूसरी वृत्तियां उपस्थित हो गई व्यक्ति के अंदर संशय हो गया, साधक को संशय हो गया। संशय का निवारण विवेक से ही हो सकता है, उसके लिए भगवान इस शरण में जा रहा है। तो कहता अर्जुन दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समवस्थितम सीदंगे मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यति वे फतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संतते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। अपनी स्थिति पर वर्णन करता है और संबोधन दे रहा है, लेकिन शुरू में इसलिए ये भी समझ रहा है ये मेरा वास्तविकता नहीं है, ये बीच में गड़बड़ घोटाला हो रखा है, संशय हो रहा है, नया भ्रांति हो रही है, ये वास्तविक नहीं है, ये बात वो जानता है। इसलिए कहता है कृष्ण हे कृष्ण कर्षय माम पापान माम दुखान माम दोषान कर्षय, मेरे पापों का कर्षण कर दो ताकि भ्रांति दूर हो जाए, मेरा संशय दूर हो जाए, मेरा वास्तविक विवेक वास्तविक ज्ञान का स्वरूप मेरे सामने है। इसे हे कृष्ण संबोधन शुरू करता है दृष्टवा इमं स्वजनम, इन स्वजनों को देख करके समवस्थितम जो क्या है युद्ध भूमि मम गात्राणी सीदंती, मेरा जो शरीर सकल का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहे हैं शिथिलायंती मुखम च परिशिष्यति, मुख का तेज मैं पाप कर रहा हूँ जब आदमी को मालूम हो जाए मैं पाप कर रहा हूँ तो उसकी चेहरा अपने आप डाउन हो तेज खत्म हो साधना की तपस्या की सारी चीज उसकी तेज कम हो। किसी के घर में पहुंच जाओ आपको महसूस हो जाएगा कि आपके लिए आना उचित है, पहुंचते ही यदि आप साधक हैं वहां का वातावरण आप एकदम मिलान रहा आपकी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी, न साधना में न भजन में न जप में तप में किसी वृत्ति आपकी बने संभाल तो समझ लो कि भाई ये जगह अपने अब युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने आप का अनुभव बता रहा है घातराणी इसकी जंती ममा और मुखम च शरीर में मेरा पूरा शरीर कंप रहा है रोम हर्षश्च जायते, प्रत्येक रोम आनंद को प्राप्त नहीं कर रहा है यार, रोम हर्ष या दुख के कारण से दो कारणों से रोम हर्ष हो जाता है, आनंद के कारण से रोम हर्ष हो जाता है दुख के कारण से रोम हर्ष। यहाँ जो है अर्जुन जो रोम हर्ष बोल रहा है यही रोम हर्ष शब्द संजय अंत प्रयोग दोनों प्रयोग कर अर्जुन का रोम हर्ष कहने में संजय का रोम हर्ष कहने में दोनों में बहुत अर्जुन कह रहा है दुख के कारण समस्त गीता श्रवण के बाद संजय कह रहा है पूर्ण आनंदानुभूति के कारण दोनों में रोंगटे खड़े हो जाते भयंकर दुख आ जाए आदमी का सारे बाल खड़े हो डर से ही हो जाता है ना भयंकर आज भय आ जाए ना भय से हो मृत्यु का भय तो क्या करना क्या नहीं करना किन करते भी विमूढ़ हो जाता है वही अर्जुन का हो रहा है दुख के कारण से भय के कारण से आपका भय हो रहा है उसको इसलिए कहता है गांधी एवं मुस्लिम सती है और मेरे हाथ से गांधी भी निकल जाना है चमड़ा जो है जलन चर्म में जलन हो रहा है। यहाँ देख लो बहुत सुंदर बात कह रहा है जब व्यक्ति साधक अपनी साधना करते करते करते सफलता हुई या नहीं हुई निश्चय नहीं कर पा संशयग्रस्त है या सफलता में विफलता की भ्रांति हो रही है उस स्थिति में उसके अंदर क्या होता है ये तो मोटा मोटी अर्थ हो गया भाई शरीर कंप गया ये हो गया वो हो गया असली अर्थ की ओर जाओ गात्राणी सीदंती गात्राणी सीदंती और मुखम च परिशुष्य दो चीज मुखम बने लक्ष्य मुख एवं इति मुख्यम बनता है मुख्य लक्ष्य प्रमुख प्रधान जो लक्ष्य है वो सूख गया सूखना मतलब क्या लगता है हमें लक्ष्य का भाव लक्ष्य अब हमें प्राप्त नहीं होगा, ऐसे निराशा होती है। जब वह निराशा हो जाती है तो गात्र क्या होते हैं, अवतार होता है। तब वह अपने आप खाना पीना सब अवसान को प्राप्त करता है। जब देखता है जिस लक्ष्य के पीछे मैंने इतना दौड़ किया, अवंत पता चल रहा हूं भाई मिल ही नहीं रहा, भ्रांति हो रही है। ऐसे में भ्रांति का उसको मालूम नहीं है ना, बाद में वेग जब चढ़ाया जाएगा तब पता चलेगा भ्रांति नहीं है। वर्तमान से तो यह समझ रहा है मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, अलक्ष्य में चले जा रहा। ये अर्जुन को रहे ना, अर्जुन यही सोच रहा है मैं तो वो कर्म करने जा रहा हूं, मैं तो नरक में चले जाऊंगा। कहां मैं सोच के किस उद्देश्य से आया था, लेकिन हो कुछ और ना। तो लक्ष्य सूख गया, मैंने अभाव को प्राप्त हो गया, और मेरा ये जो कात्र से मेरा जो सूख शरीर है जो स्वर्गादि को प्राप्त होना था वो अवस्था में नीचे की ओर गिर रहा है, पतन को प्राप्त कर रहा है, अर्थात नरक की ओर में गिर रहा है। राक्षस सूख शरीर गिर रहा है, सूख शरीर का अवसादन मन विनाश पतन हो रहा है, अवसाद गर्भ नाश भी होता है, नाश यहाँ पर नरक आदि की प्राप्ति हो। आज स्वयं भी आगे कहेगा मुझे नरक आदि मिल जाएगा, ऐसा पाप नहीं होगा। जब इन दो श्लोकों का विस्तार आगे दो श्लोक समझ लो तो बाकी सरल हो जाए। पहला बात लक्ष्य में से मैं इच्छुक हो रहा हूँ, ये भ्रांति हो रही है उसको, और दूसरी बात लक्ष्य चुट के कारण से स्वयं के पतन का दर्शन हो रहा है। तीसरी बात उस स्थिति में क्या होती है, जब व्यक्ति को मालूम होता है मैं तो नरक में गया तो वो घबरा जाता है, अब उसका सब स्थूल शरीर में भी पड़ेगा। जो सूक्ष्म शरीर का पतन का भय से स्थूल शरीर भी उसे कंप जाता, अजय स्थूल शरीर सूक्ष्म दोनों में खलबली मच गई, रोम हर्ष, तब जाकर के कहता है उसका प्रत्यक्ष अनुभूति जो है जो आंतरिक क्लेश की अनुभूति है वो बाहर रोग के खड़े होने के द्वारा दिखाई देता है। ये आंतरिक क्लेश का कारण आनंद के कारण है, सूक्ष्म शरीर के पतन का भय और स्थूल शरीर के द्वारा उसे कारण हो जाने के कारण, पतन का कारण कौन है, स्थूल शरीर से द्वारा होता वह पाप, ये उसको दिखाई दिया। उस पाप के कारण से स्थूल शरीर से होने वाला पाप के कारण से सूक्ष्म शरीर में होता हुआ पतन को लेकर अंदर में उत्पन्न हुआ क्लेश, उस क्लेश के कारण से वो हर्ष हो गया। जब वो स्थिति आती है तो उसके सारे साधन छूट जाते, आदमी साधना करना छोड़ देता, भूखे भजन न हो तो गोपाला ले लेते ही कंठी मार, जैसे होता है वैसे चेहरा क्या करता है जब अपनी साधना करके थक गया और कुछ नहीं मिलते तो कल भी बता रहा था क्या करते मूर्ति पर तो गंगा जी खेंग देते हैं, चार छोड़ है आखंड कुछ नहीं, झूठा होता है कुछ नहीं होता है, ये भाव आ जाता है। तो गांधी बम अपने प्राप्त साधना को वो त्याग और गिर जाता, हाथ से छूट जाता। गांधी बम इसे करते, गांधी क्या चीज है, गांधी क्या चीज़? शिव जी के प्राप्त एक धनुष विशेष का नाम कहने का लक्ष्य भेदक साधन, लक्ष्य को भेदने का साधनम, गांडी मैंने इसके साधनम हस्ता संसते, मैंने हाथ छूट गया, मैंने अपने साधना को व्यक्ति त्याग दिया है। नतीजा क्या निकला, साधना को त्याग करने से उद्धार थोड़ा होना है, तब चाहिए यहाँ स्थूलार्थ है ही, चमड़ा जल जाता है, चमड़ा जलने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, पुण्य मपी नश्य प्राप्त पुण्य भी नष्ट हो गया, जो अच्छे मार्ग में चल रहा था उसे भी छोड़ दिया, करेगा क्या नास्तिक हो जाएगा, तो पुण्य जो था वो भी चल के राख कर पाया, तब से उन्हें पुण्य चाहिए परिदय पुण्य भी उसका नष्ट। योगा रज्जा जिंदगी भर विश्वता माँ का पूजा किया, आरती उतारा, सब कुछ करता रहा, और अर्जुन ही सबसे प्रिय था विश्वता, और वही अर्जुन उसको मारेगा, तो सारा पुण्य करे कराए हुआ पूजा पाठ गया कि नहीं, वो उसको दिख रहा पुण्य पड़ी गई है। तो स्थिति में क्या होगा फिर, उसकी स्थिति ऐसी होगी न घर का न घाट का, न धर्म में न नास्तिक रहा न नास्तिक, वैसा बीच चौराहे में फंस जाता है, क्या करूं उसको समझ नहीं आता। कहानी ऐसा है जैसे एक आदमी जो है घर से रोज टेंशन होता था, रोज पत्र जाती थी, फटकार दी थी, परेशान था, तो उधर से मन नहीं, अब किस तरफ जाए, धर्म का पक्ष लूं अधर्म का पक्ष लूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वही करे थे न शक्नो व्यवस्था तो भ्रमती वच मे मन निमित्ता च पश्यामी विपरीता केश न शक्नो व्यवस्था, पर अनेकों निमित्तों को मैं देखता हूँ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हर विपरीत निमित्त ही दिखाई देते उस समय। साधु बनने की इच्छा करती है, फिर सोचता है साधु बन के क्या फायदा, देखो अगर भीख मांगते रहते हैं, गोरख बन के घूमते रहते हैं, यहाँ पर गांजा पी रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, ऐसे साधु बन के क्या लाभ है, बनना तो ढंग का बनना पड़ेगा, और ढंग का बनने के लिए कौन ऐसा गुरु मिलेगा, बड़ा लफा है होता ही। निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, यहाँ आकर संबोधन हे केशव, लेकिन आप ऐसे हैं, का कहा मने ब्रह्मा, ईशा मने शिवः, का च असौ ईशश्च इति केशव तौ वाति अनुकंपतया गच्छति इति केशवः, वाग गति गंधनी होता कहा मने ब्रह्मा, पुल्लिंग करने से ब्रह्मा जी होता है, नपुंसक लिंग हो तो ब्रह्म, कम मने ब्रह्मा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, नपुंसक लिंग होता है, कहा पुल्लिंग करोगे तो ब्रह्मा जी प्रजापति इनमें को लिया जा सकता है, तो कहा इसे पुल्लिंग करेंगे ब्रह्मा चासौ ईशश्च इति केशव, असौ का न कहकर आप ध्वंसना करो, कश्च ईशश्च कश्च ईशश्च इति केशव, कहा मने ब्रह्मा जी, ईशा मने रुद्र या शिव, कश्च ईशश्च इति केशव, केशव वाति अनुकंप्यतया गच्छति इति केशव, अनुकंप्यतया गच्छति इति केशव, ब्रह्मा और शिव भी अनुकंपा करके प्रवृत्त होते हैं जिसके प्रति, ऐसे आप विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी भी अनुकंपा करके आपके द्वारा सिद्ध किए जन कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ करते हैं, इसलिए ऐसे जो आप केशव होने के कारण अवश्य आप हमारे ऊपर भी अनुकंपा करके प्रवृत्त होना चाहिए। जो सारे जगत पर अनुकंपा कर रहे हो, मैं जो साधक वर्तमान में झमेला में फंसा हूँ, मैं भी वास्तव में अनुकंपी हूँ, इसलिए यथा ब्रह्म केशव ब्रह्म शिव वो अनुकंपितया गच्छति तथैव अहम प्रत्यपि अनुकंपितया गच्छ इति प्राप्त हे केशव। जिस प्रकार से देखो है ना, ब्रह्मा जी को संकट हो गया तो क्या करते, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, कहते तुम चिंता मत करो, तेरी सृष्टि में जो पैदा कर रहे हो वो सृष्टि में गड़बड़ हो गया है, पृथ्वी में पाप बढ़ रहा है, तो मैं अवतार लेके संभालूंगा। और शिवजी को संकट आया, भस्मासुर उन्हीं के सर पर हाथ रखने लगा, तो शिवजी भागे, तो वहां पर ब्रह्मचारी गर्मी सिंह आ गए, आकर के भस्मासुर को बोला रे मूर्ख, तो दूसरे के सर पर क्यों सर हाथ रख के देखा, आपने सर हाथ रख के देखा, ठीक है बड़ा मीठी मीठे बात में फंसा लिया, आपने सर पर जैसे आकर खुद मसू, तो शिव जी को बचा लिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा शिव आदि के प्रति आप जब अनुकंपा करते हो, मैं तो साधक समर्थन के प्रति भी अनुकंपा कर रहे हैं, जो वो असमर्थ के प्रति अनुकंपा तो अवश्य ही करना है। और अर्जुन इस प्रकार से अपने आप को ब्रह्म शिव समर्थों पर अनुकंपा करने वाला आपसे निवेदन है कि मैं तो असमर्थ आदमी हूँ, मेरे पर अवश्य कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा आप प्रार्थना करते हुए कहता है कि मैं तो विपरीत निमित्तों को देख रहा हूँ, मेरा मन संशय का संशय और भ्रांति के चक्कर में घूम रहा है और इसे मेरी स्थिति बिगड़ गई है। मेरी अवस्था निर्णायक अवस्था में नहीं है, मैं अपने को निर्णीत अवस्था में स्थित नहीं हो। आप हमारे पर कृपा करें, इससे प्रार्थना करता है। फिर अब अपना दलील देगा, क्यों ऐसे स्थिति देरी बनी है बताओ, क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो। इतना पढ़ा लिखा समझदार गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति से पढ़े लिखे हो, कृपाचार्य कुल गुरु हैं, भीष्मदा धर्माचार्य महान, सबसे उपदेश प्राप्त, सभी संस्कार, दोनों वंश इतने महान है। तुम्हारी माँ को देखो तो, पिता को देखो तो, दोनों वंश कितने महान वंशों में पैदा हुआ तुम, और तेरे जैसे व्यक्ति ऐसा करेगा कैसा होगा, इसलिए बताओ किस कारण से तेरी स्थिति बन गई है। तो उधर नश्री लोगों ने कृष्ण बोलेगा, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वचे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। याद हो गया था। अब अपनी बात तर्क देता है, युक्तियां देता है सन्यास के लिए, युक्ति देता है कि हम ये लड़ना नहीं चाहते। पहले अपना स्थिति बताया, अंदर से क्या स्थिति बन रहा है, उसके अंदर शरीर के अंदर क्या हुआ, परिशिष्ट इत्यादि से जब इस प्रकार के व्यक्ति संशय ग्रस्त हो जाता है और संशय के कारण से लक्ष्य तक पहुंच करके भी न पहुंचने की भ्रांति के कारण दुखी हो जाता है, तब उसके हाथ से क्या कर लेता है, एक तो नाफिका जैसा आ जाती है, साधन भी छोड़ के फेंक लेता है सारा चीज, जो दुर्दशा स्थिति होती है उसकी, जो साधक की जिंदगी भर साधना किया, भजन किया, सारा किया, तो बाद में अंत में क्या हुआ कि भाई मच्छर काटने से ध्यान टूट गया, क्या फायदा हुआ सारी जिंदगी के साथ, एक मच्छर का विक्षेप से मन विक्षिप्त हो जाए, जिंदगी भर की साधना व्यर्थ, लक्ष्य तक पहुंच भी गया है लेकिन वो प्रारब्ध कर्म की वजह से हुआ विक्षेप, को वो कहा समझ रहा उल्टा कि मेरे सारे साधन ही बेकार, वो प्रारंभ कर्म की वजह से विक्षेप हुआ, एक लक्ष्य प्राप्त नहीं था, सारा निरंतर का ये बात नहीं, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी वो संशय हो, थोड़ा वा ज्ञान के कारण प्रारंभ कर्म की वजह से विवेक के अभाव होकर वो सोचने लगता सारा से अग्रह बेकार, यद्यपि वो क्षण भर के लिए हुआ, निवृत्त होकर फिर वापस ध्यान में चला जाता, लेकिन उस कुछ समय तक के लिए उसके अंदर वह भ्रांति, वह संशय, उसके अंदर दुख को, दुख का आकार वृत्ति को पता, तब उसके मन में क्या होता है जब वो दुख होने लगता है, तो उसके अंदर वैराग्य, और अपने अंदर मन में उचित अनुचित तर्क वितर्क देने लगता है, और तर्क वितर्क करके अपने आप स्व कर्तव्य से विमुख, ये सबसे बड़ा गलती हो जाता है, उससे वो अपना स्व कर्तव्य से साधन से जो विमुख होता है, ये उसके पतन का कारण है, और गीता यही बताना चाह रहा है तुमको अपने कर्तव्य से, अपने साधन से किसी भी प्रकार का संशय भ्रांति के कारण से विमुख होना नहीं है। किसी भी भयंकर से भयंकर विक्षेप भी आ जाए तो यही सोच करके वहां पर विवेक करना चाहिए, पार करने के विषय आ गया है, लेकिन हमारा जो मार्ग है यही, जैसे मान लो किसी आप यहाँ से जा रहे हैं बद्रीनाथ जा रहे हैं, गंगोत्र जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको तिराहे दिखाई दिया, मन में ऐसा दिया होगा गंगोत्री का रास्ता, उसमें चल दिए गलत रास्ते चल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आपको गाली मिला और उसने कहा नहीं नहीं जी ये तो गलत रास्ते पे आप आ गए हो, तो हम गाँव को जा रहे हैं, आप वो वापस जाओ, आप क्या कहोगे तब, नहीं जी यही जाता, और ऐसे सीधे जाओ उसी मार करके, चलिए अड़ के सीधे जाओ तो क्या मिलेगा, गंगोत्र को तो मिलेगा, तो आप वहां पर ये कहते चलो जो गलती हो गई सो गई, 5-10 किलोमीटर अंदर आ गया है वापस लौटेंगे और फिर उसी मारेंगे। उसी प्रकार के व्यक्ति को भी साधक को यहाँ पर समझना चाहिए, किसी प्रकार की गलती हुई हो, किसी कारण से विक्षेप हुआ हो, किसी कारण संशय हुआ या भ्रांति हुई, उसको विवेक पूर्वक वापस वहां से लौटना चाहिए, ये नहीं कि और गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, वहां से उठकर वापस साधना में आना चाहिए। इसी के लिए गीता जी भाई अर्जुन के अगर गलती हो रहा है वो अपने साधन से अपना कर्तव्य से स्वधर्म से विमुख हो रहा है और भगवान का सारा उपदेश उसको स्वसाधन स्वधर्म में शुरू करने के लिए इसी के लिए कह रहा है वो अपना कर्तव्य से विमुख होने का आधार मजबूत करना शुरू कर। मैं क्यों अपना साधन छोड़ना चाहता हूँ, क्यों मैं अपने स्वधर्म को त्यागना चाहता हूँ, क्यों मैं अपने स्वकर्तव्य से क्यों अच्युत होना चाहता हूँ, क्यों मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, उसके लिए अनेक गलत युक्तियों को दे रहा है। कुछ उस अज्ञान कारण में उसको सही युक्ति शास्त्रों के आधार पर वो बोलेंगे। यहाँ पर वो शास्त्रों को बताते जाएंगे जिनके आधार पर वो तर्क दे रहा है। पहला वाला न च श्रेयो न पश्यामी हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजय भ्रष्ट न च राज्यम सुखानि च। सबसे पहला बात है परलोक का नाश हो जाएगा, परलोक भी प्राप्त नहीं होगा मोक्ष को। दूसरी बात यदि मैं ही युद्ध को लड़ूंगा, मैंने देख लिया यहाँ पर कौन है, मेरे पिता दादा गुरु आचार्य सब खड़े हैं और इन लोगों को मार के मैं संसार को अपने राज्य को प्राप्त करना चाहूंगा तो सबसे पहली बात नष्ट युद्ध पश्चात किंचित श्रेय मिलेगा क्या, कहते बिल्कुल नहीं। स्वजनम आहवे मेरे युद्धे स्वजनम हत्वा स्वजन को जो हनन करके श्रेय न अनुपश्यामी मुझे नहीं दिखाई देता। इस तरह के पीछे आधार है क्योंकि स्मृति कहती है द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च रणेच्छा मुखे टीका में है। यहाँ अष्टिकाकारों में बहुत सुधीर मिल जाएगा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके इस संसार में दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल का भेदन करेंगे और ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, क्रम मुक्ति को प्राप्त। कौन? एक जो योग युक्त परिव्राज और दूसरा रण में अपने शत्रु का विमुख होता हुआ तो मर जाता है और वीर पुरुष को भी मुक्ति मिलती है। इसलिए अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसके आधार पर युद्ध लड़ना चाहिए। लड़ करके श्रेय मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा विजय होगा, जहाँ कृष्ण है वहां विजय